إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس تجزاك إيمان خطبة ليو تتزنغمزية masala nafungamana na siku ya Ijumaa, yaumul jumaa, siku ya Ijumaa. Kuna baadhi ya mambo yanapaswa kwa Uislamu kufanya. Jambo la kwanza, ni lazima kwa mwanamume kuja msikitini kuswali, ni lazima awe ameoga. Al-Imamu Muslim rahimahullah katika sahihi yake, sahihi Muslim, akaweka mlango babu ujubi ghusl jum'a ala kulli balighin min ar-rijal, mlango wa ulazima wa kuoga siku ya Ijumaa kwa kila aliyebaligh miongoni mwa wanaume. Wabayanu ma umirubi, na kuamrisha jambo hili kuwa limeamrishwa. Hadithi akaitaja an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, al-ghuslu yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalimin, kuoga siku ya Ijumaa ni jambo la lazima kwa kila aliye baligha. Kwa hadithi nyingine aliyepokea Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na Imam Muslim akaitaja katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha arada ahadukum, pindi atakapokusudia mmoja wenu, an yati aljum'a falyaqtasil, pindi atakapokusudia mmoja wenu kuja kuswali siku ya Ijumaa au kuja msikitini kwa sala ya Ijumaa, basi na akoge, mtu aoge. Masikitiko kwa baadhi ya Waislamu, wanakuja msikitini bila kuoga, wanakuja msikitini na majasho. Hili ni jambo la kusikitisha kwa Waislamu kufanya jambo kama hili. Jambo la pili, katika adabu kwa siku hii, Imamu Muslim rahimahullah akaweka mlango mwingine akasema, babu tib wasiwa yawm aljum'a, mlango wa kujitia manukato na kupiga mswaki siku ya Ijumaa. Hii ni katika adabu kabla mtu hajakuja kuswali swala ya Ijumaa. Akataja hadithi an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال, متوم صلى الله عليه وسلم سيما, غسل يوم الجمعة على كل محتلم, كوغا سكوه جمعة نواجك وكيل ألي بالغ, وسواك نفيل فيل كوبي جمساك. جامو لكوبي جمساك نجام بلا سنة, لكن وينجي كتك ونادام watu wameona kupiga mswaki ni kupiga mswaki atakapoamka au wakati anapolala, wakasahau kuwa kuna maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laula an ashukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli sala wa fi ba'd ar-riwaya ma kulli udhu'in, lau ingekuwa si uzito kwa umma wangu ningewaamrisha wapige mswaki kila wakati wa kutawadha au wakati watakapokuwa ni kusali. Vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم akaendelea, wayamassu min at-tib ma qadara alayhi, na vile vile ajitie manukato aje msikitini hali ya kuwa ananuka vizuri. Hadithi ameipokea Imam Muslim rahimahullah. Vile vile watu natakikani wakija siku ya Ijumaa waje mapema msikitini, mtu aje msikitini mapema. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa hadithi aliyopokea Imam Muslim rahimahullah an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala man iqtasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah, yoyote atakayeoga siku ya Ijumaa josho la janaba. Kuoga kwa Ijumaa kuna oga kama vile mtu anavooga janaba. Mtu anaoga vipi janaba? Janaba inaogwa mtu kwanza anaosha sehemu zake za siri, kisha anaosha mikono yake, kisha anatawadha udhu kamili, kisha anajimwagia maji ubavu wa kulia na ubavu wa kushoto. Na hivi ndiyo sunna, atakana mtu aoge kila siku, na kuoga huku kuna thawabu nyingi sana. Sa kuoga kwa Ijumaa unaoga kama vile mtu anavooga josho la janaba. Thumma raha, kisha akaenda msikitini wakati wa kwanza. Faka annama qarraba badana, huyu itakuwa ametoa amejikurubisha kwa Allah kuangamia. Umaraa fi saati thania, na yule atakaoenda msikitini wakati wa pili. Faka annama qarraba baqara, huyu itakuwa ni kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa ng'ombe. Umaraa fi saati thalitha, na yule atakaenda wakati wa tatu. Faka annama qarraba kabshan aqran, kana kwamba amejikurubisha kwa Allah ametoa yule kabsh kondoo au mbuzi yule ambaye mwenye pembe. Waman raa fi saati rabia, na yule atakaenda wakati wa nne. Faka annama qarraba dajaja, huyu itakuwa amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa kuku. Waman raa fi saati khamisa, na yule atakaokwenda msikitini wakati wa tano. Faka annama qarraba bayda, huyu itakuwa amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa yai. Fa idha kharaja al-imamu hadrat al-malaikatu yastami'una adh-dhikra, imamu bi maana khatibu atakapoingia, akitoka khatibu basi malaika wanakuja kusikiza dhikra, kusikiza yale mawaidha ambayo yatakaotolewa na yule khatibu. Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kuhuzunisha kwa baadhi ya Waislamu. Baadhi ya Waislamu wanakuja siku ya Ijumaa wakati na utaka wao. Mtu anakuwa na duka lake kule, anauza sima tomoko yake, miogo yake, anasikia adhana, anakuja kuchelewa. Huyu anafanya makosa makubwa. Mtu anafanya istizai na mambo ya dini. Ni jambo la kusikitisha kwa baadhi ya Waislamu. Lakini huyu huyu katika mambo ya kisiasa, huyu huyu katika mambo ya mipira atarauka. Atakuwa ndio kwanza mwenye kufungua lile banda la video na kuangalia. Lakini katika ibada mtu anajichelewesha. Hili ni jambo baya zaidi na ni jambo ovu. Kwa Waislamu ni lazima ubadilike kwa tabia kama hii. Hatuwezi si Waislamu kutengenekea ikiwa tutakuwa tunaifanya istizai na kufanya shere na dini yetu. Watu wanachelewa ovyo ovyo, ni jambo la makosa. Katika baadhi ya riwaya yasema ala kulli babin min abwabil masjid, katika kila mlango katika milango ya msikitini malakun, kuna malaika yaktubu al-awwal fal-awwal, anaandika wa kwanza na wa kwanza. Sasa kuna baadhi ya Waislamu hawaandiki katika rejista ya malaika, kila siku anakuwa ni late, kama kila siku anakuwa mutaakhir, ila mata. Ni jambo la kusikitisha kwa Waislamu wakaziendea katika jambo kama hili, lakini katika mambo ya dunia watu wakawa wanapatia kipao cha mbele. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإمام مسلم رحمه الله تكين إليه كتك صحياك أكايكم لغو مجين باب في الإنصات يوم الجمعة في القطبة mlango wa kunyamaza siku ya Ijumaa wakati khutba inapokuwa inatolewa. Haifai kwa Muislamu siku ya Ijumaa akampata khatibu amesimama juu ya mimbar na yeye akawa anapiga porojo zake na yeye akawa anaweka kijiwe. Kuna baadhi ya Waislamu wana tatizo hilo, khatibu anazungumza na yeye ana bunge lake, ana kigaro chake, ana kijiwe chake, ana uzungumzi wake. Hii ni katika makosa makubwa, na huyu anahesabika kuwa hakuswali Ijumaa. Thawabu za Ijumaa anazikosa, anaandikiwa madhambi. An Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu asema kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha qulta li sahibika, pindi utakapomwambia mwenzako, ansit, nyamaza, yauma aljuma, siku ya Ijumaa, ukaambia mwenzako nyamaza siku ya Ijumaa, wal imamu yaktub, hali ya kuwa imamu anatoa khutba, faqad laghita, itakuwa umefanya upuzi. Qala Abu Sinad, hiya lughatu Abi Huraira, inama huwa faqad laghaita au faqad laqauta afan faqad laqauta, yani itakuwa umefanya upuzi. Katika riwaya nyingine aliyopokea Said bin Musaib kwa shekhi wake Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha qulta li sahibika ansit yawm aljum'a wal imamu yahdub faqad laqauta, utakapomwambia mwenzako siku ya Ijumaa hali ya kuwa khatibu anatoa khutba ukamwambia nyamaza, basi umefanya upuzi. Jambo la kukataza ni jambo la khatibu. Hata watoto wakicheza ni khatibu jukumu lake kuzungumza na wale, wewe si jukumu lako. Ukiingia msikitini unatakikaniwa uswali rakaa mbili. Utakapoingia msikitini ukampata khatibu amesimama juu ya mimbar, ni wajibu kwako wewe uswali rakaa mbili ndio uketi. Lakini ukiketi bila kuswali rakaa mbili, na haki ya kusimamisha na nina haki ya kutaja jina lako fulani bin fulani, simama swali rakaa mbili. Hii ni katika sunna, ambapo sunna hii kama hii imekuwa ni mahjura, watu wengi sana wameigura. Sa watu wakizungumza ni jukumu la khatibu kuwakataza, ama wewe ukiwakataza kwa ishara yoyote itakuwa umefanya upuzi. Ikiwa jambo hili limekatazwa katika baadhi ya riwaya inkuja, waman laiba bil hasa faqad lagha, na mwenye kucheza na kijiwe amefanya upuzi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna carpet, ilikuwa hakuna zulia, ilikuwa hakuna mafurushati, kulikuwa kuna vijiwe, kuna mawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kucheza na kijiwe amefanya upuzi. Leo watu wa leo wanachezea simu, watu wanachat, mtu anachat na mwenzake aliyoko nchi za ng'ambo na huku anasikiza hutba. Wengine wanasoma magazeti, wengine wanapokea simu. Hii ni kuonesha wazi jambo la hatari, na hii tatizo lake ni aljahl. Ujinga ni kitu kibaya. Aljahl bi ahkami din, ikiwa watu hawajui dini watafanya mambo na wataka wao. Ni lazima mtu asome. Wengi wa kufanya mambo kama haya ni watu hawana ilmu, tuwakashifu ndiyo hali yao halisi yao, wakubali wakatai ndiyo hivyo hivyo. Haiwezekani muislamu halisi ukaja siku ya Ijumaa ukawa unajishughulisha na mambo ya upuzi, ni jambo la hatari. Mtu anaharibu Ijumaa yake, ni jambo la hatari kwa Waislamu. Ni lazima Waislamu wabadilike. Sasa mtu akiingia siku ya Ijumaa ni lazima amsikize khatibu, asijishughulishe na chingine. Hadithi ya mwisho, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمع قدوة متوم صلى الله عليه وسلم متوم عليه الصلاة والسلام سمع من اقتصل يوت أتكي أوغا سكوية يوما ثم أتى الجمعة كيش أكاد يكسوال سكوية يوما كان يمسكتين فصلى ما قدر له أكسوال يالي أن يقدريوا نحفظ على السنة. Hava na sunna ukija msikitini mapema. Al-Imamu Abu Dawud, Al-Imamu Abi Dawud As-Sajistani rahimahullah, sahibu sunna, katika sunna yake ametaja hadithi nyingi sana. Tukipata nafasi nyingine tutakuja zitaja. Ni sunna ukija siku ya Ijumaa, mathalan umeingia saa moja, saa mbili, saa tatu, unaruhusiwa kusali rakaa mbili mpaka khatibu atakapofika. Unasali rakaa mbili, unatoa salamu, rakaa mbili, unatoa salamu mpaka khatibu atakapokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama katika hadithi hili. Thumma ansata, kisha akanyamaza. Hatta yafrugha min khutbatihi, akanyamaza mpaka khatibu akamaliza khutba yake. Thumma yusalli ma'ahu, kisha akasali na khatibu ile swala ya Ijumaa. Ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ati al-ukhra, atasamehewa huyu bwana baina ya Ijumaa hii na Ijumaa inayofuatia. Wafadhulu thalathati ayami, na ziada ya siku tatu. Waona fadhila, waona fadhila ya kuja msikitini mapema na kunyamaza. Sasa wale wenye kuzungumza na simu, wenye kusoma magazeti, wenye kuchati, hawaingii hapa, wanakosa fadhila hii kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, ni jambo tunaambiana ukweli. Ahlusunna wanawaambia watu mambo ukweli. Sawa, mtu aridhie akasiriki, hii atajipanga mtu mwenyewe, lakini ni lazima mtu aambiwe ukweli. Na jambo la ukweli, ndugu zangu Waislamu, ni lazima tusome dini yetu, ni lazima tusome dini. It is a must, ni lazima tusome dini. Na endapo mtu asiposoma dini ataingia katika buleyati tariq, ataingia mahali pabaya. Ikiwa mtu hataki kusoma, elimu yake anaichukua kama Google, elimu yake anajichukulia kwa watu ovyo ovyo, utapotea, utapotea. Lazima mtu aketi chini asome. Makosa ni mengi sana kama haya ya Ijumaa, kwa sababu kwa watu kutosoma. Na mtu aseme hana udhuru, mtu asiseme kuwa hana wakati. Una wakati. Bora una wakati kuangalia BBI, bora una wakati kuangalia IBC, kuangalia mambo ya kura yanavyoendelea. Watu wameangalia World Cup, sio unaangalia. Watu una wakati wote. Lakini kusoma dini, mtu watu wanakimbia vikao vya elimu. Ni jambo la hasara. Na mtu akikimbia vikao vya elimu, hii inaonyesha wazi kuwa huyu hajatakiwa khairi. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullah, mayudillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, Allah akimtakia mtu kheri humfahamisha dini. Kwa hadithi ya Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, yoyo Allah akimtakia kheri humfahamisha mtu dini. Yakul hafidh rahimahullah fil fath wa mafhumu al-mukhalafa, kinyume chake, ikiwa Allah hakutakia kheri anakufanya unakuwa ni mjinga. Sasa ukijikuta unakimbia vikao vya ilmu, unakuwa katika hatari, uko katika hatari kubwa sana. Na alhamdulillah katika msikiti huku ziko darsa, ziko darsa, watu waketi wasome. Unakwenda nyumbani kufanya kitu gani? Elimu imekuja mpaka nyumbani, wataka nini baada ya hapa? Hatuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyema watu wa kitaruni, hatuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu ipo, ni lazima watu waketi chini wasome, hata kama ni watu wazima, hata kama ni wazee. Maswahaba walisema, walisoma watu wazima, walichukua ilmu watu wazima, wakaitwa radiyallahu ta'ala anhu. Je, leo sisi? Ni jambo la huzuni ukampata mtu anajishughulisha na mambo ya dunia, mambo yasiyomfaa, mambo yasiyomnufaisha mtu akajishughulisha. Watu wanaketi wanacheza kerabu, wengine wanacheza mabao, wengine wanakakamaa katika uchawi, katika uwanga, katika ushirikina. Mtu mpaka anatoka mvi bado nyijizee uchawi. Ila mata, mpaka lini jambo kama hili? Ni jambo la hatari. Kwa sababu nini? Kwa sababu watu hawataki kusoma dini. Na mtu asiposoma dini anaingia mahali pabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, taraktukum ala mahajjatin bayda, nimewaacha katika barabara iliyo wazi, lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, la yazighu anha illa halik. Taraktukum ala mahajjatin bayda, nimewaacha katika barabara iliyo wazi, lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, la yazighu anha illa halik. Hapondoki isipokuwa yule ambaye ameangamia kupotea. Sasa ni lazima mtu akiti chini asome, aangalie jambo litakalomnufaisha katika maisha yake duniani na kesho akhera. Huo ndio Muislamu halisi. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni. Katika uzuri wa Muislamu ni kuacha jambo lisilomhusu. Ikiwa jambo halikuhusu achana nalo, fata jambo ambalo lenye kukunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Huo ndio Uislamu halisi. Sa jambo la kusoma ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asmali husna sifati al-ula, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.